Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz cenaze namazının kılınması. Bir Müslüman öldüğü zaman o Müslümanın gasili, yıkanması, tekfini, kefenle sarılması, namazın kılınması ve defni, mezar gömülmesi diğer Müslüman üzerine farz olmuş oluyor. Farz-ı kifaye buradaki, kifaye farz böyle. İki yerli farzlar, farz-ı ayın, farz-ı kifaye. Farz-ı ayın, herkes buna mükelleftir, yapma mükelleftir. Farz-ı kifaye ise, ilk kısmını yaptı mı, diğerinden düşüyor, sakit oluyor. Ve erkanuha, yani namazının rükünleri şimdi. Ettik bir altı ve kıyamı. İki tane bunun rüknü var. Hanefi'de. Biri tekbir almak. Dört tekbir. Bundan farz. İki şart rükündür. Bir de kıyam. Ayakta durmakta yani namazında da farz. Oturup kılmaz yani. Ayakta kılmak gerekiyor. Gücü yeterim böyle. Şafii'de ise Fatiha okumak da rükündür, farzdır. Şafii mezhebinde. Hanefi'de okunmuyor Fatiha. Dört tekbir. Kısaca işte buna açıklayayım önce inşallah. Dört tekbir almak ayakta. Cami namazında secde yok, rükü yok. Neden? Önce cenaze olduğu için rüküye secde olur, ona olmuş olur böyle. Bu da Allah korusun, bu tabi tehlikeli. Bunun için ayakta kılınır cenaze namazı. Rükü olmuyor bunlara böyle. İlk tekbirde eli kaldırılır Hanefi'de. Diğerlerinde kaldırılmaz. Tekbir alınır Allah-u Ekber diye. Şafii'de ise her tekbirde el kaldırılır. Şafii'de Fatih okunur. Daha diğer mezheplerde de Fatih okuması da farz olmuş oluyor yani namazında. Hanefi'de ise önce Sübhaneke okunuyor. Bir de onun farkı iki kelime var. Vece Senaike var böyle. Vecelle Senaike. Bu da okunuyor orada böyle. Sonra ikinci tekbirden sonra Allah'ın salamı barakal okunuyor böyle. Üç tekbirden sonra cenaze duaları var. Birkaç türü var bunlar cenaze duaları. Peygamber'e gelen bilenler bunları okur. Bunlar gene bilmiyor bunlar muhtemelenler. Tabii cenaze namazı sere kıldığı için genelde ezberlenmiyor bunlar. Ezberlenmiyorlar. Bunun yerine İsyan Fatih'i okur, hatta daha da iyi. Şimdi üç mezhepte Fatih olan farz olduğu için hem Fatih'e dua anlamı da vardır, hem dua anlamına gelir bu, hem Fatih okumuşlar böyle. Yine Hanefi'de dördüncü tekbirden sonra selam iki tarafa verilir, sağa ve sola. Şafii'de ise diğer mezhepte tek tarafa selam verilir. Yani sağına selam verir, onu çıkar böylece böyle. Şimdi çoğu mesela Mekke, Medine-i Münevvere'de yalnız kılarken imam bir tarafa selam veriyor, bekliyor cemaat, bilmeyenler yani böyle tekrar versin nereden böylece. Tek tarafa verilir diğer mezhepte selam. Tabi bir de niyeti var yani namazının. Burada adı cenaze namazı olduğu için burada ne yapılıyor? Allah için namazı denmesi iyi oluyor burada böyle. Yani Allah için kılmak namazını. Ve cenaze mevta ölen kişi için de duaya denir böylece. Erkekse hazır meyyit, kan meyyite denir. Bunu bilmiyorsa şöyle için duaya denir böyle. Zaten niyet kalpten bile gelse yeter olmuş ya niyet. Şimdi bundan aşağı yukarı bilindiği için burada durmayalım fazla. Şimdi daha çok diğer şartları üzerine inşallah duracağım üzerine. Ve şerâituha. Şimdi cenaze namazını kılması için ölümde alınan şartlar. Yani kimlerin namazı kılınır, kimlerin kılınmaz bu bakımdan. İslam'ın meyyiti. Önce ölen kişinin Müslüman olması şart mıdır? Eğer ölen kişi Müslüman değilse o namazı kılınmaz. Kılınsa ne olur? Bile bile haram olur. Hatta dua etmek de haram oluyor. Ona da haramdır. Medine-i Münevvere'de münafıklar vardı çok. 300 aşkını böyle. Bunların tabii başı vardı. Abla bin Übeyde'ye. Çok güzel konuşması vardı. Etkili konu hitabeti vardı. Zahiren görünüşte Müslüman göründürdü. Namaza da gelirdi. Fakat Müslümanların böyle zayıf noktasını bulduğu anda en baş kaldırırdı. Münafık yani kendisi bir münafıktı. Bu Medine-i Münevvere'de hep böyle devam etti. Peygamberimize çok eza cefa yaptı Aleyhisselam Peygamberimize böyle. Hatta bir gün şöyle demiş o mölün kafir. Demiş ki Muhammed ölünce sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'yi bir anlatamış. Ayşe'yi bir anlatamış. Peygamberimize cevcesini baktı. Yani böyle bir edepsiz yapmış kendisi. Kafirleri. Bu Peygamber önce öldü tabi geberdi yani böyle. Hastalandı. Ağırlaştı. Öleceğini artık anladı kendisi de. Şimdi ne yaptı? Ya Muhammed Aleyhisselam Hazretleri hak peygamberse, bak şart ama, şek ama, şüphe. Buna karşı ne yaptı? Oğlunu gönderip peygamberimize. Oğlunu. Oğlun şimdi Abdullah. Oğlu tam Müslüman ama. Tam sahibi oğlu. Dörtlük. Böyle. Oğlu öyle Müslüman o böyle. Oğlunu gönderip peygamberimize. Geldi peygamberimize, Meşid Aleyhisselam Hazretleri. Dedik ki, ya Resulallah, babam beni gönderdi. Babamın durumu ağır şu anda, ölüm halinde, sekat-ı mevte. Babamın iki isteği var senden. Ne bunlar? Biri iç gömleğini istiyor. İç gömleği neden? Derisi dokunan şey yani böyle, o bakımda. İç gömleğini istiyor. İkincisi de namazını senin kıldırmanı istiyor babam. Bunlar istiyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne çok bir eza cefa ettiği halde Peygamber'e kim beslenmezler bu taraf Peygamber'e böyle. Peygamber peki dedi, hemen çekildi kenaraya, çıkardı gömleğini verdi. Yani onu giyecek kefen altına. Peygamber'in derisine dokunan gömlek olduğu için o azaptan korusun diye. Yani ona göre bir önlem. Ya peygamberse ama. İnanmıyor mu? Devam böyle böyle. İkincisi de namazı okulursun. Kudüs Peygamber oğluna, ya Abdullah, baban vefat ettiği zaman onu yıkayın, kefenleyin, hazırlayın, bana haber verin, namazı kıldırayım. Nefesim böyle. Gitti, bir iki gün sonra oğlu geldi. Ya Resulallah, babam vefat etti. Yıkadım onu, kefenledim, hazır şimdi. O zaman getiriyorum Beşli'de. Oğlum hazır şey canısı, ama kılır mısın? Canısı kalktı. Tabii yanında sahabeler var, geliyorlar. Hazreti Ömer Hazretleri, o hakkı tam savunan kişi böyle her şarttan. Peygamber ise, ya Resulallah, bu sana böyle yapmıştı, böyle demişti, İslam'a böyle konuşmuştu. İşte müşkilere ittifak etmişti, sayıyor, yani namazını kılma diye Hazreti Ömer Hazretleri. Peygamber hiç dinlemiyor tabi bunu böyle. Öyle bakarsanız böyle gidiyor böylece. Ama Hazreti Ömer çok şahibi yani. Namazını kılmaması istiyor böyle Peygamberimizin. Tam bir yere geldi Peygamberimiz, durdu Aleyhisselam'ın muhtemelinde. Peygamber durdu. Durunca vahiy, Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamber vahiy getirdim böyle, vahiy dedi böyle. Sahabeler Cebrail Aleyhisselam'ı görmezlerdi. Ama vahiy geldiğini bilirlerdi. Yani Peygamber'de değişim oldu ama Peygamber'de böyle şey. Peygamber'de böyle durdu, vahiy bitti, geri döndü. Gelmem böyle. Ayet-i Kerim okudu onlar oradakilere. Tevbe 84'te. Peygamber buyurdu, وَلَا تُسَلَّ اَحْدِ مِنْ مَعَدْ اَبَدًا وَلَا تُسَلِّ Kılma, kılma, namaz kılma. Aleyhâdî minin mâti ebeden. Ondan biri öldüğü zaman, münafıkların biri öldüğü zaman, kafirin biri öldüğü zaman, onun namazını ebediyen kılma hiçbir zaman. وَلَا تَكُمْ عَلَى قَبْرِهِ Kafama dikilip onu dua etme ona böyle. Dua etme de haram kılmaktan böyle. Şimdi mesela anılıyor, ölen kişiler, yani İslam aleyhine çalışanlar, İslam düşmanları öldüğü zamanlar kim ona rahmet okuyorlar onlara rahmet. Haram olarak okuyorlar. Harama giriyor. Tabi ona dua gitmiyor ama rahmet eden haram işlemiş olmuştur. Şimdi bu ayet-i kerimeyle ne oldu şimdi? Demek ki münafık olduğu bilinen, açıkça bilinen ama böyle, yani İslam ayarında bulunan, İslam'a karşı olan, bir farzı inkar eden, bir haramını kabul etmeyen, mesela faiz haram. Bu zaman olur mu derse, gitti muhtemelen Allah kazandı. Yine gitti muhtemelen. Kızımın açık gözüyle mesela, efendim işte çağ şu bu. Gitti muhtemelen böyle. Haramı haram kabul edecek. Haram oldu, kabul edecek. Onu yapsa haram işte günah işliyor. Ama dinden çıkmıyor o zaman. İnkar etti mi? Mürted oluyor muhtemelen Allah kazandı. Sonra Allah korusun, dini imanı sevenlere mesela böyle, peygamber sevenlere, şuna buna sevenlere böyle, bunlar dinsiz, imansız, kafirdir. Ölse bunların namazı kılınmıyor muhtemelen böyle. Yani bunları bilen kişi ne yapacak? Bunların namazı kılmayacak böyle. Ve Müslüman haberci bunları böyle, kılmaması için bunların da böyle. وَتَكَدُّمُهُ Bir de cenazenin önünde olması gerekiyor, önde olması gerekiyor. Arkada olsa olmaz. Bir de cemaat cenazeyi tabuta geçmeyecek böyle. Bu bazı camide oluyor böyle. Sabra uzuyor. Uzuyor sab. Şey bir kavuş çeviriyor cemaat böyle. Bir kısmı kenar uçtakiler onu geçiyor icabını böyle. Geçiyorlar. Demek ki ilk safta olanlar bunlara bu oluyor bu olay. Eğer cenazenin musallayı geçerlerse olmaz bunların namazı. Önlü olması gerekiyor. Ve taksülü ve cenazenin de yıkanmış olması şart namazı kılması için. Yıkanmadan kılınmaz. Yıkanması mümkün değilse Allah yanmış mesela yanmış, derine dökülmüş bunu dokunmamaya böylece onun hortum oturur böyle, üzeriniz depilir böylece. Veyahut da imkan varsa temin yapılır. Temin yapılır. Yıkanmadan namazı kılınmıyor. Şimdi bir cenaze geldi. Mesela İstanbul hastanede ölmüş. Bir tabi beyaz bir şeye sarılmış. Eve geldi. Şimdi bunu da beyaz bir şeye, beze örtüğüne sarıldığını görünce mesela yakınları bunu kefen zannedebilirler. Yıkanmış diye bunu öyle zannederler. Eğer bu şekilde yıkanmadan namazı camide kılındı diyelim. Mezara gidiyor. Konvay. Haber geldi ki o yıkanmamıştı. Yıkanmadan geldi bu şekilde. Hemen geri dönülecek. Yıkanacak. Tek namazı kılınacak, sonra zekat çekecek muhtemelen böyle. Diyelim ki mezara gidildi, ancak orada habere geldi. Mezar kazılmış, mezar indirilecek mevta. Habere geldi ki o yıkanmamıştı diye. Veya Orada bir bunu fark ettiler. Baktılar ki bu kefen değil bu. Sıradan bir şey sarılmış. Üzerinde iç gömlek falan bir şey icabında var. Baktılar ki fark ettiler ki bu yarmamış bu. Ne yapacaklar? Hem oradan en yakın yere yıkacak gidecekler. Yıkanacak. Tekrar namazı kılınacak. Yanılacak. Eğer mezara indirilmişse, mezara indirildi, sana yatırıldı böyle, çiziliyor uçlara, ayak başlara böylece, o zaman fark edildi ki bu yıkanmamış, kefen değil bu. Bir haber geldi. Ne yapacaklar? Hemen çıkarıp bunu, yıkanacak, namazı kılınacak, sonra gömülecek muhteremler. Mezara indirildi, fark edilmedi, yıkanmadı, tahta dizildi, üzerine toprak atıldı. Üzerine toprak atılmadan tahtı dizildi. Daha toprak atılmadan önce haber geldi ki yıkanmadı diye böyle. Yine çıkarılır. Üzerine toprak attıktan sonra artık çıkarılmadan böyle. Haram olup çıkamasın böyle. Aynı zorunlu hallerde vardır. Mezardan çıkarılır böyle. Yani bir mevta gömüldükten sonra mezardan çıkarılmaz. O zaman şimdi ne olacak? Anlaşılamadı, fark edilemedi, mezara gömüldü, üzerine toprak atıldı. Hatta eve geldiler. O günü, ertesi günü haber geldi ki, o yıkanmamıştı diye. O gün oluyor, ertesi gün olabilir mesela böyle. Bir gün olabilir. Ne yapacaklar? Şimdi çıkarması oradan haram olduğu için çıkarılmaz. Tabii yıkama düşüyor şimdi böyle. Yıkanması özür olduğu için düşüyor böyle. Ne gerekiyor şimdi? Yıkanmadan namazı kılınır mezarın başında. Kılması farz ama gire. Bak böylece. Kimse namazı kıldıracak böyle. Cemaat girerler. Onun mezarın başında, mezarın başına yaparlar. Cenaze namazı kılarlar. Tekrar mutlaka böyle. Demek ki yıkanması şart böyle. Bilinmemişse bile fark edildiği anda yine kılınır böyle. Ve huzuruhu. Bir de böyle mevtanın bedeninin hazır olması, bedeninin. Ev, huzuru ekseri bedeni. Bedenin tamamı yok da, eğer yarıdan çoğu, mesela başla beraber yarısı, veya başı yok ama bedenin yarıdan çoğu varsa, bu şart. Olur ya, uçaktan düşmüş havadan, uçakta dağılmış parçaları, bunun bedeni dağılmış böylece. Dağılmış bedeni, tabi cehennem torbasına topladılar buzluklarını. Eğer bedenin yarısıyla beraber başı da varsa veya başını bulamadılar, bedenin yarıdan çoğu varsa, yani parça parça olsa böyle. Tabi eski alametleri vardı, ona uğraşırdı. Günümüzde DNA'dan mesela bu tespit edilebiliyor. Demek ki bedenin yarıdan çoğu bulunabilirse, bir ayağı, bir başı, kolu neyse toplar bundan bu şekilde. O zaman bu ne olur? Bunlar yıkanır. Yıkanır. Namazı kılınır muhtemelen. Kefenin böylece. Bu Hanefi'ye göre bu şey muhtemelen böylece. Hanefi'ye göre mutlaka bedeninin yarıdan çoğunun olması da şart böylece. Yarısı bir yerde azı bulundu. O zaman namazı kılınmaz muhtemelen böyle. Namazı kılınmaz. Şahmetlere göre ise bir tek kolu bulunsa bile, bir baca bulunsa bile o yıkanır, beze sarılır, namazı kılınır bakımdan böyle. Şahmetlere göre böyle. Harefede olmuyor böyle. Kimse tabii nasıl öleceğini bilemez. Yani kimse bilemez böyle. Otobüs kazası oldu, Allah korusun. Otobüste kişi yanıyor mesela, sıkışıyor kaldı, uçurma gidiyor, parçalara bulunamıyor. Her şey, denize gemi batabiliyor, şu olabiliyor, her şey olabiliyor böyle. İnsan kimse ne olacağını bilemiyor da bunların böyle. Şimdi Hanefi'ye göre bedeninin en aşağı yarıdan çukur olması gerekiyor. Bir de orada hazır olması gerekiyor, önde. Hazır olması gerekiyor böyle. Uzakta ölmüş birisi, buna dedi gayip yani, o anda yok orada, o namazı kılmıyor Hanefi'de. Kadın olması şart böyle şey. Maliki'de yine kılınmıyor. Şafii'yle Hanbel'le kılınıyor böyle. Şafii mezhebine göre gaibin, yani başka da ölmüş, habere geldi, o namazını kılabiliyor. Böyle. Hanbel'de kılınabiliyor. Hanbel'de bir ay geçmeden önce, çünkü beden dağılmadan tam kabrinde kılınabiliyor. Hanefi'de, Maliki'de, iki mezhepte gaib namazı kılınmıyor, canım kılınmıyor böyle şey. Peki neden acaba Şafii'de, Hanbel'de kılınıyor gaib namazı? Tabii her mezhebin bir kaynağı dayanağı var. Necaşi vardı, Necaşi. Necaşi, Habeş dilinde hükümdar diye başka anlamına geliyor. Adı Asame, adı böyle. Habeş, imparatoru. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mektup göndermişti bazı hükümdarlara. Roma, İran hep buna dair buna bir şekilde. Bir de ona gönderdi, Asame'ye gönderdi. Yalnız Asame, Allah'a emanet eylesin, o İslam'ı kabul etti muhtemelen böyle. O böyle. Yanında muhacirler vardı böyle. Mekke'den kaçanlar, müşriklerin baskısından ona sığınmışlardı, Habeşistan'a gitmişlerdi böyle. O da onda Hristiyan'dı kendisi onda, Hristiyan'dı. Fakat zaten Peygamber burada muhacire, Mekke mükerremede. Mekke'nin en karanlık günlerinde, yani artık baskı, zulüm dayanmıyor böyle Müslümanlara. O kadar muazzam bir korku, işkenceler yapıyor Müslümanlara. Artık dayanamıyor, buna geldi Peygamberimize. Yani ya Resulallah, ne yapalım burada? Ya bir namaz kılamıyoruz, bir şey yapamıyoruz burada bu şekilde. Devamlı bu kadar baskı, zulüm, işkence yapıyor, ne yapalım? Buyurdu muhtemelen şöyle, bu tarafa gidelim. Habersine gösterdi. Mekke'ye karşısında Kızılderiz vardı böyle. Orayı gösterdi. Oranın hükümdarı adildir buyurdu bak. Oranın hükümdarı adildir buyurdu böyle. Hristiyan değil, Müslüman değil de ama adildir bu peygamber. Peygamber onu görmedi. Habeşistan'da, Mekke'ye mükerremede adil bu böyle. Oraya gittiler. Gerçekten bunlara iyi muamele yaptı bunlara böylece. Peygamberimizin mektubu gelince birini çağırdı. Cafer Ebu Talib'i, Cafer. Hasan'ın abisi. Hemen onu çağırdı. Dedi ki, İslam nedir? Nasıl bir şey İslam böyle? Anlatır mısın bana? O da anlattı. Bir de dedi, Kur'an'dan okumana bakayım, bildiğin bir yeri varsa. O da Yasin okudu. Ya okumaya başlayan Cafer, Allah Hazretleri, Necaşi Hazretleri Allah'ın başladı böyle. Hatta tutamaz, kendini seçti böyle. Hüngür ağlama başladı böyle. Başladı, imana geldi. Tabii Habeşistan Müslüman olmadı hepsi böyle. O Müslüman oldu, olabildiği kadar. O vefat edince, Cebrail Aleyhisselam ile Peygamber'e geldi aslında. Dedi ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Asame adı yani, vefat etti. Oradaki Müslümanlar onu yıkadılar, kefenlediler. Şu anda tabutu hazır. Namaz kılmak üzere. Biz onun namazını kılacağız. Sen de kıl derler Peygamber. Cebrail ne bırak? Biz onun namazını kılacağız melekler. Muhteremler. Sen de kıl namazını bu şekilde. Bunu Peygamber hesabına Tirmizi'de inne hakim inne yaşiyye kad mate hukumu fesalliyor böyle. İn ehâküm en ilâşî. Esam böyle. Kardeşlerin ilâşî vefat etti bak. Ehâküm. Din kardeşlerim böyle. Kardeşlerin ilâşî vefat etti. Kad mate hukumu kalkın. Fesalliyor. Hem o namazı kılalım bakalım böyle. Peygamber Hazretleri saf tuttu. Arkadan iki saf melek oldu. Peygamber'den. İki sahab, arkadan diğer sahabe oldular böylece. Peygamber onun namazını gıyaben kıldı. Böyle böyle kıldı böyle. Şimdi bu çok hadis-i şerif sabit bu. Kesin bu böyle. Bir tane daha var. Onu söyleyeyim inşallah. Şimdi buna binaen ne oluyor şimdi? İki mezhepte Şafii Hanbeli'de gaybin namazı kılınıyor. Hanefi'de niye kılınmıyor muhteremler? Hanefi'ye göre Peygamberimiz o gayb değildi. Peygamber muhteremler. Cebrail Aleyhisselam şöyle bir kanadını vurdu. Yol açıldı, keşfoldu böylece. Peygamber Aleyhisselam'ın onun tabutunu görerek önünde ön namazı kıldı. Yani Peygamberimize has, özel bir durum. Peygamber kılınca ona itibaren sahabe kıldır. Buyurmuş efendim. Bir kişi daha kılmış sahabeden, Peygamberimiz namazı kıldı gıyaben, Aleyhisselam Hazretleri Tebuk'tayken, Tebuk. En uzun seferdi böyle pek zamanda böyle. Son Peygamberimizin seferi Tebuk. Ürdün'de yine şu anda kalıyor böyle. Oradayken Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki, ya Resulallah dedi, Muaviye bin Muaviye. Şamlar değil ama böyle. Muaviye bin Ebu Süfyan o. Muaviye bin Muaviye. Yani Muaviye oğlu Muaviye. Medine'de vefat etti. Yansı şu anda hazır. O namazını kılamıyordu yansı. Cebrail Aleyhisselam böyle. Peygamber sonrası kılacak mı size? Kılacak Cebrail Aleyhisselam. Peygamber sahabe verdi, o namazı kıldılar muhtemelen böyle böyle. Peygamber sordu Cebrail Aleyhisselam'a, kardeşim Cebrail, bütün melekte bunun cihazını kılmaya geldiniz, bu Muaviye bin Muaviye'nin ne özelliği var? Peygamber tabi sahabesi. Şöyle buyurdu, o ihlas sözü çok seviyor, ihlas kulübü aldı, çok seviyor muhtemelen. Onun için okudu bunu böyle, çok okudu böylece. İhlas suresi, neden? Onda sırf Allah'ın sıfatları, esması var mıdır böyle? Mevlam, zatı mıdır böyle bence? Onun için okurdu, oradan kazanır bunu bu şekilde böyle şey. Şimdi buradan şunu anlıyoruz ki, bir insan insan olabilirse, hayatım olsa bir böyle. Yani insan insan olabilirse böyle. İnsan mümkün olabilirse, bakın dedim böyle, melekler, Cebrail Aleyhisselam bile geliyor, kaç yüz binlerce melekler geliyorlar, o namazını kılmaya muhtemelenler. Öldüklerine geliyorlar, namazı kılıyorlar, mezarlara giriyorlar kendisine muhtemelenler. Yani o alem onlar için şey bir arzu ediyor böyle, yani düğün gelişi oluyorlar muhtemelenler. Böyle kişi bunlara, kazananlara böyle. Yine burada Hanefi'ye göre Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunu gayben kılmadı. Yine Peygamber bunu gördü, tabutunu görerek kıldı böyle. O yönden kılmıyor böylece. Ama mesela dünyanın başka bir yerinde şöyle bir bilinen bir gerçek bir Allah dostu bir tefa insan ölürse ne olur? Şafii mezhebi niyetine göre namazı kılınır muhtemelen böyle. Yani kıldığına göre bunu kılınır böyle. Ne yapar? Niyetini Şafii mezhebine yapar. Bir de Fatiha okuması farz ama canlaması. Bir de doğan çocuğun, yeni doğan çocuğun canlı doğması lazım namazın kılınması için. Yeni doğan bir çocuk. Hatta bedeninin yarısı çıktıktan sonra, tam çıkmadan bedeni böyle ana karnından, yarısı çıktıktan sonra onda hayat izi görünürse, ya bir ses, ya bir alıp verme, bir hareket görünürse, sonra da hemen ölse bile yıkanır, isim takılır ve namazı kılınır. İsim takılır bakın böyle. Bu da mahşere gelecek ve ana basına şefaatçi olacak onun muhtemelen böyle böyle. Orada böyle. Eğer çocuk ölü doğarsa yani düşük yani düşük eğer bedeni teşekkür etmiş, şekillenmiş dış organları yani eli, ayakları bunlar bunu belli bu şekilde düşük olursa o zaman bu yıkanır, bir bedel sarılır, namazı kılınmaz böyle. Eğer şöyle bir iki aleyken düşerse, hiç yıkanmazlar böyle bu. Yıkanmaz böyle. Demek ki düşük, eğer organları şekillenmişse organları, en aşağı beş şey olması gerekiyor, en aşağı böyle, daha fazla olması gerekiyor. Organlar şekillenmişse, o zaman bu yıkanır. Bir bedel sarılır, namazı kılınmaz böyle. Ölü de olsa yine bu ne olur? Namazı kılmaz muhtemelen. Yıkanır tabi. Namazı kılmaz ama. Bir de Allah korusun intihar olayı var. İntihar. Kendini öldürme. Yana kasıtma böyle şey. Bu Ebu Yusuf'a göre bu namazı kılmıyor. Ebu Hüseyin'e göre böyle. Ama Şafii'ye göre, Hanefi İmam Azam'a göre, İmam Mahdi'ye göre namazı kıldır. Ne kadar günahkar olsa da, günahkar olsa da yine bu namazı kılmıyor tabi böyle. Yani Ebu Hüseyin'e göre namazı kılamıyor böyle. Yalnız intihar meselesi diğer katilden daha da günah muhtemelinde. İnsan canına kıyması böyle şey. Allah korusun, bir insan dünyada kendini ne ile öldürmüşse onunla cehennemde azap olacak, kendi kendine böyle böyle şey. Cehennemde azap olacak Allah korusun. Yani işi çok zor, çok Allah korusun. Ama intihar ederken eğer bilinci yoksa o tabi ayrı olacaktır. Bilinci olmayan usul olmuyor ondan böyle. Bir gün biri çok daralmış, artık psikolojik çökmüş, bitmiş, her şey bitmiş. Yani başta geçiş olayı anlatmıyor tabii ki, anlattı bana. İntihar edecekmiş böyle. Yola karşılaştık, yani tanıştım kendisiyle. Her zaman bana selam verdi, bak hiç bak önüne baktı böyle, surat asık böyle. Hiç görmeyecek şekilde gidiyor bu şekilde. Baktım, bunun dedim bir derdi var ama dedim böyle, şey yapayım bakayım. İlgilenim kendisiyle, kendini asmaya gidiyorum, asma. İp almışım ona böyle, intihar edeyim bu şekilde böyle. Neden dedim böyle, işte şöyle, bu dedim, bu dedim, bu şekilde böyle. İlk kendini astan ölürsen, sen dedim, bir şey mi derdin? Bir şey mi derdin böyle? Ya, kabir azabı var. Yani dünya azabı hiç kalmıyor onun kabrinde. Hiç kalıyor böyle. Kabir azabı bu şekilde böylece. Onun elhamdülillah geri döndü muhteremler. Sonra kendisi gördüm böyle. Tabi Allah şükür etti sonra kendisi de muhterem böyle. Bir de ebeveynini öldüren katil. Ebeveyn ana baba. Ya buna birini öldüren katil. Kasten öldürmüşse, şimdi bir de ölüm hatayla var mesela. Bu değil de kasten öldürmüşse Allah korusun, bu kişi de ölünce bu namazı kılmaz. İdam edersin, namazı bunu kılmaz mı böylece. Bir de bagiler, bagı. Kim bagı? Meşru devlete asi olanlar. Meşru bir devlet. Yani halk seçmiş, kabul etmiş bunun başkanlığını bir devlet. Buna kim isyan eder, baş kaldırır, siyahlık ayaklama yapar, darbe yap kalkışırsa böylece. Bunlar çalışmada öldürülenlerin bedeni yıkanmaz, namazı kılmaz. Atılır çukura bunlar böyle. Hadi böyle. Bir kişinin cenaze namazı kılındı bir defa. Tekrar kılınır mı bu? Hanefi'den mekruh muhteremler. Tekrar kılması mekruh böylece. Nasıl ki Hanefi'yi içtihadına göre bir farz namazı kılındı. Bunu tekrar kılayım bunu, olmaz muhteremler. Aynı namazı farz tekrar kılmaz farz namazı. Bunun gibi yani cenaze namazı da bir defa kılındı mı tekrar kılınmaz. Şafii mezhebe göre ise kılmayanlar onu kılabilirler. Kılmayanlar böyle. Kılın yine kılamayanlar göre kılmaz böyle. Şimdi Hanefi'ye göre şöyle bir kural da var böylece. Bir daha bir uyguladık bu şekilde. Biri rahmetli oldu. Burada Safi rahmetli namazı kılınacak. Dediler ki köye çekmiş. Orada hazırlanmış cemaatta o namazı kılacaklar. Olmaz. Ne yapma gerekiyor? Üçlü oğlu vardı. Demizin buna çıkın cemaatten. Görünmeyin burada. Kılmayın namazını. Orada siz kılarsın dedim. Onunla bir kılarsın başka bir haber böyle. Yani cenazenin en yakın velisi orada olmayınca onun hakkı vardı namazı kılabilir o. En yakın bir Hanefi'de muhtemelen. En yakın velisi. Kimdir mesela? Belki arasında tabii babası var. Babası. Dedesi, ondan sonra çocuğu varsa oğlu, babadan önce gelir böyle oğlu. Bunlar varken bunlar namazı kılmamışlarsa, mesela oğlu Almanya'da, işte Avrupa'da, neyse artık hacda mesela oldu böyle, yani babası, annesi ölmüşler, namazı kılınmış böyle. Bu onu kılabilir. Bununla beraber kılmayan da ona bir kılabilir bunlar böyle. Kılmayanlar böyle, kılabilirler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kılar bazı sahabenin namazını derler böyle. Hazreti buyuruyor, Hazreti Beyhakke'de El Resulallah salli ala kabrim reyettin kad düfinet. Bir kadın vardı asıl saadette, kadıncağız. Yani halkın nazarında böyle değersiz gibi yani böyle. Böyle kara kuru ama hep meşidi bu temizler meşidi böyle. Oraya aldı yaşında böyle. Bir anlı meşidi böyle süpürmüş, temizlermiş, hep meşide bakarmış kendisi. Orada oturup Kur'an okumuş kendisi, zikreden Mevlamızı. Bu kadıncağız ölmüş böyle. Altı saatte beklemedi sabah böyle. Hemen gece götürürler, geceleri muhtemelen böyle. Orada. Yine hala götürüyor böyle böyle. Yine götürüyor hala böyle orada. Beklemezler. Bu kadıncağız tabii gece ölmüş. Bunu defne etmişler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kadını görmeyince sordu eshabına. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabına çok düşkün bu eshabına. Çok düşkün eshabına böylece. Namazdan sonra eshabına dönünce bir bakardı böyle. Hepsi bakardı. Hepsi bakardı böyle. Kimi böyle bir hüzünlü, dertli, yüzü sararmış görürse onu ilgilenirdi. Onun halini sorardı muhtemelen böyle. Bu kadını görmeyince Aleyhisselam Hazretleri sordu. Kadın ne oldu? Böyle ya Resulallah, öldü o, gece öldü. Seni razı etmedik gece. Defin ettik böyle. Keşke haber çizdin bana buyurdu. Böyle. Yani bak, sahabe de olsa ona kadının tam derini bilemiyor muhtemelen. Onu peygamber diyor muhtemelen böyle. Yani burada gel onu gösterin bana bakarın mezarını. Gösterirler. Peygamber mezar başında canımızı kıldı muhtemelen böyle. Tabii kılanlar kılmadılar. Evet, kılınca canımızı kıldı böylece. Cenaze namazı cami içinde kılınır mı muhtemelenler? Hadis-i Şerif Ebu Davud'da men salli ala cenazetin fil meşidin felay şeylevi. Buyursun böyle. Bir insan cenazede camiye sokulmak şartıyla namazı burada kısalar bir peygamber felay şeylevi. Hiç bunun sevabı yok bunlar böyle. Kılma hükmünde bu şey böyle. Namaz namazdır ama sevap alamıyor bunlar böyle şey. Yalnız şöyle bir şey var. Cenaze cam dışında olsa, imam dışarıda olsa, namazı kıldıran, bir kısım cami dışarıda olsa, cami kapatıp o zaman kılabiliyorlar bunlar böyle. Yani cami dışı olması şartıyla böyle. Onlar şartıyla kılabiliyorlar. Hanefi'ye göre cenaze camiye sokulması gerekiyor. Yalnız Meclis-i Haram bunun dışında kalıyor, Meclis-i Haram. Orada cami içine getirir o böyle böyle. Şafii'ye göre ise eğer cenazeden bir necaset gelmeyecekse, mesela kanaması olur, bir şey olur böylece, cami kirletmemesi için böyle bir şey varsa cami sokulmaz Şafii'de böyle. Eğer temizse cami sokulabilir Şafii'de böyle. Dışı olmasa ama da eftar. Dışı olması böyle şey. Şimdi Şafii'ye göre bu şekilde yani temizse camiye cenaze tabi şey alınabilir, ama kılınabilir böyle şey. Tabi bunun tabi kaynağı var. Hadi Sa'd bin Ebi Vakkas. Sa'd bin Ebi Vakkas. 10 kişi var cennette müjdelenen aşırı önbeşlere. Onların biri muhtemelen. Sa'd bin Ebi Vakkas böylece. Genç yaşında bu Müslüman oldu. 17 yaşında Mekke-i Mükerreme'de böyle. İslam'dan Müslüman da olmadan önce gece rüyasında kendi karanlıkta görüyor kendi karanlıkta rüyasında ben. Daha Müslüman değil böyle. Karanlıkta bakıyor. Zikler tabii karanlık. Bu azam, dar, zulümat, karanlık bir yerde bakmış. Bu da orada Çok buna daralıyor baktığında. Sonra bakıyor, üç tane ay, nur ve parlayı, buna doğru geliyorlar, aydınlanıyordur herhalde. Bu tabii kene kene bunu yorumluyor yani böyle, şu andaki durumum, demek ben değil, zulümattayım, karanlıktayım, buralıyım deyim. Ama üç tane ay, bana bir yardım gözüküyor bunlar böyle. Sabah kalktı, dışarı çıktı, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, üçü geldi bunun sana bakalım, üç ay muhtemelen böyle. Geldiler, bunu İslam'a da ekleme, İslam'a böyle. İlk Müslümanlardan bu da böyle, ilk Müslümanlardan kendisine böylece. Çok cesurdu kendisi muhtemelen böyle, çok cesurdu kendisi böyle. Hatta İran'ın da fethedilen kendisi, Adnan Sederi. Bu bir ara hastalığında, veda hacinde, geçen bunu bahsettim az bir şey böylece, göğsünde bir muazzamın sancı oldu göğsünde. Şimdi kalp krizinde göğüste ağrı başlamadı. Ve basar böyle, insan kımıldayamaz böyle böyle. Ve başta genişler böyle. Kollara falan arkaya doğru gelmeye başlar. Çok şiddet ağrı oluyor böyle. Kusma falan yapıyor kendisi bu şekilde. Yani kalp de orada geçiyormuş demek ki böyle. Haberdi Peygamberimize veda hacinde, Mekke-i Mükerreme'de. Ya Resulallah, sağa çok ağır durumda. Yani artık ümit yok hayatından. Kendi ümidini kesmiş. Yani ziyaretine geldi. Sağ tabii yatıyor sırt üstü, kımıldayamıyor böyle. O durumda Hazretleri. Ya Resulallah işte malımı vasiyetim derken bu şekilde. O konuya girmeyeyim şimdi de. Burada Peygamber Aleyhisselam muhtemelen böyle, ya Sa'd, sen daha ömrün var böyle. Sen çok şüphedeceksin bu şekilde böyle. Ve buyurdu, orada birinin devesi vardı. Başka birinin devesi böyle böyle. Bu Aleyhisselam Hazretleri, ya Sa'd, senin hastalığın şifası bu devenin sütüyle devenin üstüne yükte. Bak muhtemelen böyle. Senin hastalığın şifası. Demek ki kalp krizini, ağır kalp krizi geçiriyor. Buyurdu. Sen hastalığın şifası bu devenin sütüyle, dişi deveymiş o. Bu devenin sütüyle demişsin yükte. Ne var bu şeyin üzerinde? Kurma, acı vurması, acı vurması muhtemelen böyle. Acı vurması muhtemelen böyle. Hemen deve sahibi tabi, deve çöktürü muhtemelen. Oradan avuç aldı, aldı, sütünü hemen orada sağdı. Onu da verdi muhtemelen böyle. Onları yedi. Elhamdülillah rahatladı muhtemelen böyle. Onlar bile devam etti birkaç gün, 7 gün devam etti bunlara böylece. Hiçbir şey kalmadı muhtemelen bak. Yani kalp krizi demek şeyi, deve sütü, deve sütünün şu özelliği var muhtemelen, deve sütü muhtemelen böyle. Yani inek sütü insana daha yakındır, yani tübben. Çok şeylere uyuyan insan yakındır böylece ama fakat deve sütü şifa muhtemelenler. Peygamber çok işi öyle yapardı bunu derler. Hatta Medine'ye gelen muhacirin vardı. O hastalığı bunlar. Onları çöle gönderdi. Develer oturdu böyle. Gidin şöyle basını alın. İçin deve sütünü muhtemelen. Deve sütünü bu şekilde böyle. Hazreti Sa'd Ramazanları Medine'nin dışında Akik Vadisi vardır. Orada vefat etti kendisi. Orada vefat etti. Vasiyet etmiş, benim burada bırakmayın beni, beni Medine'ye götürün, cennetin bakıya. Hepsi orada tabii arkadaşları, sahabeler. Böyle tebine buyuruyor. Bunu Medine'ye getirirler. Namaz dışarıda kılınırdı Medine. İçeri almazlar cenaze namazı. Cenazeleri bu şekilde. Ayşe validemiz, Peygamber'den bu sonra bu. Peygamber'den 40 sene, 40 sene sonra bu oluyor, bu olay oluyor. Aşağıda dedi ki, Sa'd'ı buraya meclisine getirin, biz namazı kılalım burada, kadınlar böyle. Diğer peygamber zevcileri muhtemelen. Ayşe Dıka validemiz muhtemelen bak, o böyle şey buyurdu böyle. Sa'd'ın cenazesini meclisine getiriniz, dışarı çıkamadı tabii onlar. Dün getirin böyle, biz de namazı kılalım burada muhtemelen böyle. Savaşı 25'lerden böyle kendisi olduğu için. Getirirler. Yalnız sahabelerin bir kısmı buna karşı çıktı. Bir itirazı bulundular böyle. yani meşte olmaz gibi. Tabi namazı kıldım tabi şeyde meşte. Burada aşağı valimiz umutlu mu buyurdu böyle. Peygamberimiz de filan namazı kılmıştı burada. Yani meşte kılmıştı böyle böyle. Yani Peygamber de bir tek sahabe namazını meşte kılmış arasında tabi. Yani bunun da cevazına, yani caiz olmasına hükmediliyor. Unutun bunu, böyle bu şekilde buyurdu. Hazreti Mervan bin Hakem var, okul namazında. Medine'den valiydi. Emevi devletinde halife de oldu kendisi. Devlet başkanı oldu kendisi. O namazını kılırdı Hazreti Mervan. Cenaze çok olursa cenaze. Birden fazla. Allah korusun, depremde, savaş, şunu bu neyse böylece. Cenaze çok böyle. Tek tek kılmak zor olacak. O zaman ne oluyor? Hepsi birden kılınabiliyor. Tek kılma da eftal. Eftal ama olabiliyor böylece. O zaman nasıl olacak bunların cenazeleri? En öne, önerisi imamı olacak, duracak ki böyle. Oraya en eftali, yani erkek kadınsa erkek olmuyor böylece. Hepsi erkekse, hangisi daha çok Kur'an'ı ezber biliyorsa, hangisi İslam'ın davetinde yaşıyorsa, daha tekvaysa, o ön alıyor muhtemelen böyle. Diğer arkasına giriyorlar böyle. Ama hepsi birden bir defa olabiliyor bu şey böyle. Bu izdiham hallerinde, Allah korusun bir felaket hallerinde, buna cevap var, olabiliyor bu şekilde böylece. Şimdi cenaze namazında günümüz şöyle dönüyor böyle, son görevimiz diyorlar buna. Efendim işte filan kişi öldü, ona karşı son görevimiz diyorlar. Yanlış mı tam? Yanlış. Son görev olur mu be? İlk görev aslında bu. İlk başlangıç o böyle böyle. Ne gerekiyor? Arkadan dua etme gerekiyor ona böyle. Bir cenaze zamanı kıldın, son görevin bitti. At onu, şuraya gitsin böyle. Çürüsün gitsin böyle. Yok mu tabii böyle. İlk görev bu muhtemelen. İlk görev böyle. Arkadan ne olur? Devamlı onu böyle okumak gerek yok. Okutmak da ibadet yok. Okutmak ama ibadet okutmak. Okumak muhtemelen. Yani okutayım da okutma ibadet yok böyle muhtemelen. Üç kısım ibadet vardır. Üç kısım ibadet böyle. Biri bedensel. Biri mali. Parasal yani böyle. Mali. Üçüncüsü de beden, mal, para karışımı. Karışımı şimdi. Bedensiz ibadetlerde vekâle caiz değil. Bedensiz ibadetlerde vekâle caiz değil. Böyle. Al ben sana her gün şu kadar para vereyim de benim yerime git beş namazı sen kıl camide. Olmuyor böyle. Yani padişah da olsa, paşa da olsa böyle, imparator olsa ne yapacaktım böyle? Kendi kılacak bedensiz ibadet böyle şey. Al benim yerime git zikir et. Al benim yerime Kur'an oku. Bakın teyhamda. Bedensiz ibadette cahil vekalet. Namazı kendini kılacak, oruç kendini tutacak böyle. Efendim işte ben oruç tutamıyorum da filan tutsun benim orucum paranı vereyim. Olmuyor derler. İkincisi mali ibadet, parasal. Bunda vekalet caiz. Yani öz olsun olmasın böyle. Ne gibi? Zekatını verecek. Kendi vermez mi? Üstü iki eder. Al şunu sen ver, zekatı mesela bir yere verecek. Olur mu? Olur mu sen böyle? Kurbanı kesme iki edebilir, sadaka edebilir, caiz böyle böyle. Bir de mal ve beden karışık hac ibadeti. Farz olan hac tabi bu böyle. Bunda da vekalet caiz oluyor, özre binaen böyle. Kişiye hac farz olmuş ama yatalak hasta. Artık feşidir, şudur budur, firifanedir, gidemeyecek. O zaman kendisine farz olmuştur. O zaman ne yapar? Kendi gidemeyeceği zaman öyle bir özür olunca o zaman parasını verir, başını gönderebilir muhtemelenler. Ama kendi sağlığı var, gidebilir kendisi, kendisi gidebilirken bu farz olan hacam, nafile değil böyle. Farz açtığında kendisi şart olur bu şekilde böyle. Bir de günümüzde saygı duruşu muhtemelenler, saygı duruşu bir şey var böylece. Nereden gelme bunlar? Avrupa'dan muhtemelen, Avrupa'dan, düşmanımızdan beri muhtemelen. Yüz yıl, bir asır, hatta Tanzimat'tan sonra, o dönemden beri ne yaptılar muhtemelen böyle? Güya aydın geçirenler Avrupacı kesin, Avrupacı kesin böyle. Batı'ya döndüler bunlar böyle. İslam'dan koparıldık muhtemelen böyle. Arap ülkeden koparıldık böyle. Harç yasaklandı muhtemelen böyle. Arap ulaşmış yasaklandı böyle. Hep batı hep batıdan da muhtemelen böyle. Harp inkılabı ne yapıldı? Hristiyan bedenmek için böyle. Kıyamet onun için yapıldı böyle. Hepsi bunun için yapıldı böylece. Ama yarandık mı onlara? Yaramadık böyle. Yaramadık muhtemelen böyle. Şimdi ne var? Batıda ne var böyle? Öğlene bir dakika saygı duruşu. Yürü kalkıyor, efendisi kahvaltı ediyorum, bir dakika saygı duruşu. Diyor. Yok muhtemelen böyle. Ne gerekiyor ölüye? Ölü ne istiyor? Dua istiyor, dua. Dua istiyor muhtemelen de. Fatih istiyor, ihlas istiyor ölü. Onu o gidiyor. Sen put gibi dikilmişsin, bir dakika konuşmadan susurup duymuşsun böyle. Bu ne diyor? Hristiyan ben dediği için Allah korusun, iman tehlike insan muhtemelen böyle. İman tehlike Allah korusun. İslam bu yok muhtemelen bir şey böyle, saygı duruşu böyle şey. Ne gerekiyor? Efendim bir de ki saygı duruşu kalkalım gibi de bir Fatih okuyun ruhuna. Herkes Fatih okusun, bak hem okuyunun sevabı var, hem onun muhtemelen böyle. Bir de günümde resim takıyoruz da diyorlar böyle takıyorlar. Cenaze olduğum baktım böyle, herkesin bakıyorsun böyle tam kalbi üzerinde, bakışın resmi Hristiyan muhtemelen böyle. Bu ne de? Bu da batıdan gelme muhtemelen. Batıdan gelme her şey batıldır muhtemelen böyle. Batılı böylece. Onun takıları muhtemelen. Bu da nedir? Haram muhtemelen böyle. İslam'da resmi yok muhtemelen bir şey böyle. Bir de çelenik. Çelenik muhtemelen. Nedir çelenik? Put, haç ya muhtemelen böyle. Düz bir sopa. Yeterli bir iyi güzel bir şey böylece. Haç bu böyle. Yani uzun biri, onu kesiyor böyle. Haç böyle. Çelenin farkı var, etraf darışa çeviriyor böyle muhtemelen. İçi put on böyle. İçi put, haç içi böyle. Etrafı daire bir çiziliyor, çevriliyor. Çek bunu bu şey böyle. Bu Hristiyanların mezarın başında, mezar başların taşlarında ne vardır? Haç vardır muhtemelen. Haç muhtemelen. Ne yapıyor Hristiyanlar? O haçı götürürler, mezarın başına koyarlar bunu. Haç çıkarma onlara göre böyle. O haçı boynu takarlar, taşlar bunlara böylece. Aslında inceliyor bu işin bu böyle. Sonra çıkan bir şey bu böyle. Yani Konstantin'den sonra çıkan bir Hristiyan adeti bu böyle. Haçı tapınma, haç çıkarma, haç karşılığını gösterme, haçı suya atma, bir takım sapıkla muhtemelen böyle. İşte bu çenete muhtemelen, Hatta günümüzde bakıyorum mesela, bir yine bir esnaf dükkan açıyor, iş kere bir şey açıyor böylece. Bir türü put, haç. Yani filandan bu şekilde muhtemelen böyle. Yani Hristiyanlığı bu kadar kayma muhtemelen böyle. Mesela Osmanlı zamanında, onun önceki dönemlerde Cuma günü tatilmiş yani. Hala en yeni Suudi Arabistan'da. Perşembe öğleden sonra başlıyor. Cuma günü tam tatil. Cumartesi hafta başı muhtemelenler. Ne yaptılar? Sırf batıya benzemek için, batı benzemek için Cuma yasakladılar, yasaklandı. Pazar günü tatil oldu böyle. Oldu mu bu? Yahudiler yetim kaldı. Yahudiler ne yaptılar? Cumartesi okulu olsun dedi bunu böyle. Hadi olsun bakalım. Yahudiler gönlü oldu, Hristiyanlar gönlü oldu. Ama Müslümanların gönlü yok muhtemelenler. Yani Cuma namazına zaman geliyor, gelemiyor, göndermiyor Cuma muhtemelenler. Hani Cuma İslam'ın bayramıdır, tatil günüdür. Müslümanlar camiye gelecekler, sohbet edecekler, has ziyaret yapacaklar. Şu bu şey muhtemelen böyle. Şimdi Hanefi'ye göre dedim, cenaze namazı bir defa kılınır, defa kılınmaz. Neden bu? Bunun kaynağı gelin muhtemelenler. Onunla ineyim biraz inşallah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin durumundan muhtemelenler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri vasiyet etti ölmeden önce. Ben dedi öldüğüm zaman dedi, dışarı çıkın hepiniz, yani yıkandıktan sonra, hazır olduğundan sonra, kefenden sonra. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kendi yaptığı evde vefat muhtemelen. Yani bugün mezarın bulunduğu yer, kabrin bulunduğu yer. Peygamber odası, Ayşe Halim zaten böyle. Orası böyle, tek oda böyle. Odanın güney tarafında, ön tarafında, sağ tarafında bir divan vardı. Divan vardı. Ağaçtan. Üzerinde de kılıflı deri, iç hurma lifleri. Hurma ağacının lifleri yani böyle. Onluk yok şimdi böyle. Peygamber yatağı burası diye böyle şey. Peygamberimiz onun üzerine vefat etti muhtemelen böyle. Vefat etti. Orada yıkandı. Orada yatağı alındı. Orada yıkanı asansör böylece. Ve oraya gömüldü muhtemelen böyle. Oraya gömüldü böylece böyle. Tam duvarın dibine, sağ tarafına oraya gömüldü asansör böylece. Şimdi Hanefi de görmüş oluyor gömülme. Ön tarafa getirilir, kübre tarafına getirilir tabut. Kübre tarafına getirilir. Oradan yandan alınır, aşağı alınır böylece. Hanefi de böylece. Bu da sünnet Hanefi de böyle. Şafi de ise ayak ucundan çekilir. Mezarın ayak ucundan tabut konur. Baş tarafından ayak ucundan çekilir. Neden? Böyle akıl indirir Peygamberimiz'e mezar muhtemelen. Neden indirir o şekilde? Peygamberimizin kabrinin kazdığı ön tarafı yer yok ama duvar. Muhtemelen. Vay be. Mecbur kalındı, yanı alması gerekti bu şekilde bence. Oraya indirildi. Peygamberimiz vasiyet etmiş Aleyhisselam Hazretleri. Ben öldüğüm zaman beni yıkayıp kefenleyiniz ve beni o divan üzerine koyun. Divan üzerinde. Artık alın böyle. Orada dışa çıkınız hepiniz böyle. Önce Rabbim beni rahmete beni bırakınız. Sonra Cebrail Aleyhisselam Mevte gelecek de beni namazına koyacaklar. Sonra siz giriniz odaya. Oda aldığı kadar. Cemaat yok ama. Her tek hoca benim. O da aldığı kadar. O da girdiler. Aldığı kadar. Kulağın çıktı. Kulağın tabii çabuk kılıyorum böyle. Bekle onun için böyle. Kalabalık. Kulağın kıldı. Ekler bitti. Böyle kadınlar geldi. Böyle. Kadınların hepsi kıldılar. Teker teker. Çocuklar kıldılar. Namaz ak verenler. Ondan orada olmayan sahabeler vardı tabii o anda. Kimi cihatta, kimi orada, kimi burada, kimi Mekke'de, kim başka bir yerde, onlar da sonra geldiler ama namaz terk kılmadı bak muhtemelen böyle. Kılmadı böyle şey. Şimdi Hanefi'ye göre eğer cihan namazının tekrar kılınmasının meşru olsaydı Peygamberimizin namazını kılmayan sahabeler gelince onlar kılardı. Sonra gelen tabi'in, onlar kılardı. Biz de kılardık şu anda hala müstebele. Neden? Peygamberimizin şey çürümüyor bizden bu şey böyle. Çürümüyor. Şimdi bir adet okuyayım inşallah bir de. Cihan namazı kılmanın sevabı. Menşe'ye cihan adette hatta yusalla felevi kıratun. Bir kimse bir cenazede hazır bulunsa namazı kılınca kadar namazı kılsa. Yani namazı kılsa böylece. Tabi kim eve gelir taze yapar, başa yapar gider mesela. Demek ki cenazeye geldi. Camiye geldi, musallaya kadar geldi, namazını kıldı. Felehü kıraatın. Ona bir kıraat sevap var. Bir kıraat sevap var. Ona bir kıraat sevap var böyle. Ve men şehida hatta tüdfene felehü kıraatani. Bir insan mezara gitse, defin işini bitince kadar mezarında da bulunursa, ona iki kıraat sevap var, iki kıraat. Soru sahabeler, yarabbim nedir bu kıraat ya Resulallah? Böyle ve cebeyni azameyni. İki bir dağ gibi böyle. Yani bir kıraat bir dağ büyük ama. Cebeyni azameyni. Azameyni büyük dağ böyle. Demek ki kim ki cihaz namazını kılarsa, bir Müslümanın camisini kılarsa ona bir büyük dağ kadar sevap vermektir. Eğer mezara giderse, defin orada bulunursa, tabi orada görülmez ama orada şey yapmaz böylece. O da dua ederse Mevla'ya, yardım eder Mevlamıza. Ona iki daha kadar sevap edemler. Bunun için cenaze kılmak farz-ı kifayedir. Nafile namazdan da eftaldir böyle. Yani oturup kuru okuyacağına, nafile namazı kılacağına cenaze tanıması kimi daha eftaldir muhtemelen bir şey böyle. Allah hepimiz Mevlamı inşallah iman et nasip eylesin İllahi Teala. İllahi Teala Fatiha.